hi ho. Wagen Merkel, a Mercedes Benz. W Ursu nie ma Berlin, trzeba by kebaby jeść. Frauzien Bundes Kanzler, wierzę ma Weltschmerz. Miał być w końcu Blitzkrieg, a stawiają się Becelani Dudu, jak ta lira euro. Są wędrówki lurów, do nas nie przechodzą. Zimno to jest pizdu, zasiłki to farsa. Nie rozumią lekcji, co to demokracja. My tu znamy LSD, a może SLD. I to co było po, i to powiem wam, halucynogen jest taki sam. Trzy rozbiory, jak stali stoją. Nie jak pepiczki, buta się nie boją. Te szajce jak twoją mać. Kumis jest słać, będziemy się śmiać. Kiedy znów nas do czegoś się zmusza. Romantyczna i słowiańska dusza musi na to wszystko stać i komuś w mordę dać. Sobie trup tam, patrzę trup tu, patrzę trup tam. Trupki całe, części trupka. Rączka, pupka, część gadówka. Wyszczerzają w niebo ząbki. Dziur jak w gąbkach, to od bombki. Czasem też odcięta główka. Przez maczetę ufolutka. Jak szmacianki leżą ludki. Przejechaniem ciężarówki. W krąg współbraci chodzą grupki. Układają trupki w kubki. Czasem szepczą coś najciszej. Cicho, ciszej, ktoś usłyszy. Wciąż w zakątkach gruzowiska. Rozsądeczek zdrowiem tryska. Tylko w myśl dziwnej tresury zmusza się go do cenzury. Dyrektywy tego uczą. Kiedy gwałcą leż i lub to. Rupen sztycel, Rupen sztycel, Rupen sztycel, Rupen sztycel, Rupen sztycel, Rupen sztycel. Posłuchaj tego, na skraju nocy zrodziła się ostatnia nadzieja Europy. Dywersja na niespotykaną dotąd skalę. W ich sercu ojczyzna, w jej sercu krasnale. Całe dekady twarda konspiracja. Kolejni szpiecy przekraczali granice. Tak niepozornie wyglądające siły specjalne z rumianym licem. Liga skurwionych krasali ogrodowych. Uśpieni agenci w niemieckich ogródkach. Polskiej produkcji komandolisko. Szkoleni w dębieckich tajnych placówkach. Kiedy się zacznie, to będzie Blitzkrieg. W jednej chwili zapłonie miasto. To ulepieni z ojczystej gliny, jak lwy krasnale ruszą na hasło. Rupen sztycel, Rupen sztycel, Rupen sztycel, Rupen sztycel, Rupen sztycel, Rupen sztycel, Rupen sztycel. Ajna śnica odbita, ajna, jaj, jaj, jaj. I taki dowcip. A czym się różni Niemiec? Tym, że ma jedną rączkę bardziej. Aj.